Vin de la PSD, dar nu de la cineva. Și încep să se vadă efectele revoluției fiscale. Românii care au contracte parțiale de muncă trebuie să plătească la stat contribuții la valoarea unui salariu întreg. Practic, mic cu niște bani de acasă ca să-ți achizi asigurările sociale. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Premierul așteaptă demisia ministrului de interne, Carmen Dan. Nu pot lucra cu un ministru care m-a mințit, a declarat aseară Mihai Tudose într-o emisiune la Antena 3. Acesta impută doamnei Carmen Dan faptul că i-a propus un înlocuitor pentru șeful poliției române care nu-și dorea funcția și a ascuns faptul că acesta a refuzat-o. Șeful guvernului spune că dacă ministrul de interne, Carmen Dan, își va da demisia, eu va accepta. Totul e să fie lăsată, a adăugat Mihai Tudose, care îi reproșează modul în care a gestionat scandalul polițistului arestat pentru pedofilie. Am întrebat-o dacă este adevărat că omul acela refuză. Mi-a spus că nu este adevărat, că omul își dorește funcția. La prânz l-am sunat pe domnul Chestor să-l întreb eu. Chiar nu doriți această funcție? Răspunsul a venit prompt. Nu, domnul prim-ministru, raportez, nu doresc această funcție. Din momentul acela am spus că un ministru de interne care își permite să mă mintă în halul acesta, nu mai am ce să mai lucrez cu domnia sa. Punct. Domnia sa s-a exprimat de începând de luni că e dispus să-și dea demisia. Am spus că în momentul ăsta eu cred că eu accept dacă și-o dă. Aici s-a închis discuția. Eu cred că domnia sa, dacă va fi lăsată, își va da demisia. Premierul a explicat că așteaptă ca într-o săptămână se afle de la șeful poliției cine sunt cei care au ascuns atâția ani cazul polițistului de la rutieră. Mihai Tudose i-a luat apărarea șefului serviciului omoruri din Poliția Capitalei, căruia ministrul Carmen Dan i-a cerut demisia și a atacat-o din nou pe colega sa de cabinet. I-am cerut să vadă exact cine au fost cei care au știut, cine au fost cei care trebuiau să ia măsuri. Și dacă au vrut să fie la pachet complici, să se ducă împreună cu el. Și nu în fața opiniei publice, ci pe la niște procurori. Demiterea șefului de la omor, care înțeleg că este un polițist extraordinar, n-are aneuri, adică omul care rezolvă tot ceea ce îi pică în mână, iar mi se pare un pic exagerat. De ce cel de la omor și nu cel de la circulații, care era șeful direct? De ce n-a plecat acasă în secunda 2 un consilier al doamnei ministru, care a fost 7 ani de zile coleg de tură cu făptuitorul? Mihai Tudose a vorbit aseară și despre testele psihologice pe care orice polițist trebuie să le treacă. Potrivit premierului, nimeni nu află nimic din ele. Testele alea psihologice sunt despre cum să vedem dacă dansăm frumos, că nu afli nimic după ele. Am întrebat și eu alți polițiști. Nu, e vreunul care a picat testul ăsta? Fică unul care a picat pe scări când se ducea să dea testul. N-a picat nimeni testul ăla și după testul ăla înțeleg că oricum nu-ți dai seama de nimic. Mihai Tudose invoca aseară scenariul introducerii pedepsei cu moartea pentru anumite fapte, precum pedofilia. Eu cred că și pedepsa cu moartea pentru anumite infracțiuni este puțin. Pentru cine nenorocești un copil? Pentru cine e o viață? Că-i vezi zâmbind. Și mai e ceva. Tragedia mare este când îl vezi că e recidivist. Că a mai comis odată și l-au prins. Și l-au trimis la pușcărie. Și după 3 ani a făcut-o ea. Este inacceptabil așa ceva. Că, doamne, hai măcar să stabilim că pentru un lucru de genul ăsta închisoarea pe viață e partea cea mai dulce. Între timp, polițistul Eugen Stan a fost audiat ieri și pus sub acuzare într-un al treilea dosar de abuz sexual, faptă comisă în 2016, victima a fost o femeie al cărei soț l-a prins pe agresor. Parchetul judecătoriei 5 acuză secția 18 de poliție că a ascuns la momentul cercetărilor faptul că suspectul este angajat al IGPR. Sofie Dimolete ne aduce detalii. O plângere de agresiune sexuală formulată de o femeie împotriva lui Eugen Stan a fost înregistrată pe 10 decembrie 2016. În aceea zi, polițiștii au început urmărirea penală in rem, adică cu privire la faptă. Fapta există, făptașul nu era deocamdată clar. Procurorii spun că în procesul verbal, agenții secției 18 au cerut imaginile de pe camerele de supraveghere din zona unde a avut loc agresiunea, dar au ajuns la concluzia că sistemul de supraveghere a fost instalat defectuos și nu era funcțional. După ce au terminat cercetările, polițiștii secției 18 au propus parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 5 să claseze cauza, dar nu au specificat în referatul respectiv că Eugen Stan este polițist. Procurorul de caz a cerut brigăzii rutiere să spună dacă Eugen Stan are sau nu calitatea de polițist, iar după ce a primit confirmarea, dosarul a fost trimis pentru continuarea cercetărilor biroului de control intern de la brigada rutieră a Capitalei. Dosarul polițistului bucureștean arestat pentru pedofilie a fost preluat ieri de parchetul general, având în vedere complexitatea anchetei, iar în Brăila polițiștii au reținut un bărbat suspectat de acte sexuale cu 3 minore pe care le-a filmat în ipostaze indecente și pe care apoi le-a șantajat. Procurorii l-acuză pe bărbatul în vârstă de 49 de ani de corupere și pornografie infantilă. Ascultați știrile Europa FM. Premierul și coaliția de la putere se află pe poziții diferite în ceea ce privește statutul juridic al Casei Regale. Propunerea liderilor coaliției a vizată negativ ieri de guvern. Luna trecută, premierul susținea că Palatul Elisabeta din București a fost dat în folosință regelui Mihai, în calitate de fost șef al statului, nu și urmașilor săi. În opinia sa, membrii Casei Regale pot să închirieze clădirea dacă doresc acest lucru. Divergențele de la vârful PSD și o eventuală restructurare a executivului, așa cum își dorește premierul, sunt subiecte care ar urma să fie tranșate la sfârșitul acestei luni într-o ședință a conducerii extinse a socialdemocraților programată la Iași. Liviu Dragnea a plecat într-un turneu în județele Moldovei pentru a se asigura de sprijinul aleșilor locali. Liderul PSD este însoțit de ministrul dezvoltării Paul Stănescu, unul dintre susținătorii săi. Plecarea în turneu a președintelui PSD a fost confirmată la Europa FM de președintele executiv al formațiunii, Nicolae Bădălău, într-un interviu în emisiunea Drum cu Prioritate. Este foarte adevărat, domnul președinte are câteva întâlniri în zona Moldovei cu domnul vicepremier Stănescu vis-a-vis de a discuta problemele politice cu colegii noștri din organizații, în același timp vis-a-vis de investițiile pe dezvoltare. Prima oprire este la Suceava. Premierul Mihai Tudose declară că în acest moment relația sa cu liderul PSD, Liviu Dragnea, este instituțională. Șeful guvernului a declarat la Antena 3 că el ascultă doar de deciziile partidului, nu de o persoană anume. Eu sunt premier României și al PSD-ului, trimis de PSD. PSD-ul nu este un nume, este PSD-ul. Așa cum el, cu structurile de conducere, buni, răi, cum ne considerați dumneavoastră câteodată, în anumite zile mai mult buni, mai mult răi, cum vezi dumneavoastră. Dar nu sunt al cuiva. Punct. Al nimănui, de nicăieri. Că e vorba de servicii sau că e vorba din partid. Alu unul de acolo. Indiferent cum îl cheam. Ca să ne înțelegem. Și deciziile vin de la PSD, dar nu de la cineva. În aceeași emisiune, șeful guvernului a răbufnit împotriva celor care îl acuză că ar fi omul serviciilor. M-am cam saturat de tot felul de apsipilduri de-astea. Pe de o parte, sunt bucuros că dacă atâta poate cineva să-mi pună în cărcă, e în regulă. Dom'le, dacă nu l-a dat afară pe Despescu și îl mai ține o stămână, e primit ordin din Băneasa. Eu n-am tăiat poci cu nimeni după acolo, n-am cărat nici sticle de vin la nimeni după acolo. Hai să stabilim odată că SRI, SIE, SPP, dom'le, sunt nocive și le desfințăm. Sunt instituții ale statului și sunt în regulă? Dom'le, sunt în regulă. Nu sunt în regulă? Hai, dom'le, să le dăm foc la toate. Mihai Tudose a declarat din nou că este nevoie de o restructurare a cabinetului, își dorește un guvern mai suplu, cât mai aproape de cetățean. Noi dorim o eficientizare a actului de guvernare. Dorim ca deficitul structural, cheltuielile cu funcționarea statului să fie mai mici. Și atunci, 28 de ministere e cam mult. Eu mi-aș dori să înceapă cu 1, nu cu 2. Că sunt 11, că sunt 19, dar măcar să înceapă cu 1. Premierul Mihai Tudose. Autoritățile ar putea da în urmărire internațională pe Radu Mazăre, fost primar al Constanței. Instanța Supremă a acceptat ieri o cerere a procurorilor în acest sens. Deocamdată Radu Mazăre nu apare pe lista fugarilor. El se află de luna trecută în Madagascar, unde a cerut autorităților insulei să-i acorde azil politic. Radu Mazăre susține că este o victimă a justiției. 5 ore a fost audiat ieri primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Bloc, la sediul DICOT. A dat explicația anchetatorilor în calitate de martor în dosarul medicului Mihai Lucan. Audierea a avut loc după ce deputatul USR Emanuel Ungureanu l-a acuzat pe primar că ar fi sprijinit afacerile private ale doctorului. Toți investitorii, inclusiv LucMed, dacă au cadru legal, sunt sprijiniți de primăria municipiului Cluj-Napoca. Dacă nu există cadru legal, cererile nu sunt acceptate. La fel și în cazul domnului Lucan, acele solicitări care au avut suport legal au fost promovate spre Consiliul Local, altele care nu au avut suport legal au fost oprite și s-a stabilit ce trebuie făcut conform legii. Emil Boc a ținut să precizeze că a suferit intervenții medicale la clinica medicului Mihai Lucan, dar a plătit pentru acestea și vă reamintesc că medicul Mihai Lucan este anchetat de DICOT într-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane de lei. Ascultați știrile Europa FM. Orice persoană care are venituri realizate în afara salariilor din drepturi de autor, dobânzi sau investiții trebuie să completeze și să depună la ANAF până la sfârșitul acestei luni un nou formular. Acesta este una dintre cele mai importante modificări aduse de Revoluția Fiscală, care va plimba românii la fisc odată la 3 luni. Toate explicațiile vin de la Iulian Auchi. Toți cei care realizează venituri extrasalariale anuale ce depășesc 22.800 de lei, adică 12 salarii minime pe economie, trebuie să completeze și să depună la fisc formularul 600. Formularul ce trebuie depus până pe 31 ianuarie este de fapt o proiecție a câștigurilor viitoare. Partea bună este că puteți alege cât vreți să cotizați. Indiferent de suma pe care o veți încasa, puteți opta să plătiți contribuțiile la nivelul salariului minim. În baza acestei declarații, ANAF vă va trimite înapoi de declarația 610, în care veți afla cât trebuie să plătiți. Apoi, odată la 3 luni, trebuie să plătiți CAS-ul și CASS-ul în fiecare zi de 25 a ultimei luni din trimestru. ANAF anunța recent că declarațiile fiscale pot fi transmise și în format electronic, prin intermediul portalului anaf.ro sau prin intermediul spațiului privat virtual. Pentru a vă face cont însă, trebuie să faceți un drum la fisc. De menționat ar mai fi că cei care realizează venituri lunare din activități independente, sub nivelul salariului minim brut pe țară, adică 1900 de lei, nu au obligația să plătească CAS și CASS. Salariații care au contracte parțiale de muncă pe 4 ore sau mai puțin ajung în situația de a veni cu bani de acasă pentru a lucra. Vorbim despre un efect al transferului contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. În urma modificărilor fiscale adoptate de guvern, în cazul acestor venituri se plătesc contribuții sociale la valoarea unui salariu întreg. Ce prevede legea, a explicat la Europa FM consultantul fiscal Adrian Benza. Practic, pentru orice contract din acesta cu timp parțial, când este singurul contract, dacă salariul brut este mai mic de 665 de lei, atunci salariul net, cum îl cunoaștem noi, este negativ, adică practic vii cu niște bani de acasă ca să-ți achizi asigurările sociale. Sunt exceptații de la lege elevii, studenții, pensionarii și persoanele cu dizabilități. Executivul a decis ca programul Prima Casă să continue și anul acesta. Plafonul garanțiilor scade la 2 miliarde de lei, cel mai redus din ultimii ani. Fondurile alocate de executiv vor ajunge pentru cel mult 20.000 de locuințe. Persoanele interesate ar trebui să se grăbească. Solicitările pot fi depuse începând din luna februarie. Executivul promite și o reducere a birocrației. Știrile Europa FM la final, valori termice mai mari decât ar fi normal în a doua decadă a lunii ianuarie. Maximele vor fi cuprinse astăzi în țară între 2 și 10 grade, dar cerul va fi mai mult noros și va ploua în regiunile sudice și pe arii restrânse în restul teritoriului. La munte vor fi precipitații mixte în prima parte a zilei, când vor fi condiții de polei, apoi mai ales nisori. Zi cu vreme închisă se anunță în capitală, trecător va ploua, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 7 grade. Ioana Brăstor, capitanul și știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Monica Niculescu s-a retras din turneul de la Hobart. Din cauza unei accidentări, ea nu a putut juca meciul cu Elise Mertens din sferturile de finală. Cele două ar fi reeditat finala de anul trecut a competiției din Tasmania, câștigată atunci de belgiancă. Monica Niculescu a ajuns acum din calificări pe tabloul principal la Hobart și le-a eliminat în primele două tururi pe Irina Begu și Varvara Lepchenko. În sferturi va juca de la ora 10 Mihaela Buzărnescu împotriva americancei Alison Risky. Câștigătoarea o va întâlni în penultimul act pe Lesia Tsurenko. Horia Tecău și Jean-Julien Royer au ratat calificarea în finala turneului de dublu de la Sydney. Favoriți numărul 2 i-au cedat în fața cuplului format din germanul Jan-Lennard Struff și sârbul Victor Troicki, scor 7-6-6-1. Sebastian Loeb a abandonat raliul Dakar. Francezul a fost nevoit să renunțe după ce copilotul său, Daniel Elena, s-a accidentat în debutul etapei a cincea. Peugeot-ul lor a rămas de două ori blocat în nisip, ultima oară după ce a intrat cu viteză într-o groapă, accident în urma căruia copilotul s-a lovit. La primul punct de control, echipajul avea deja o întârziere de aproape 3 ore față de primii clasați, astfel că ieșise și din cursa pentru titlu. La a treia și ultima lor participare în raliul Dakar, Loeb și Elena, de 9 ori campioni mondiali de raliuri, își doreau să cucerească trofeul ratat anul trecut, când au încheiat pe locul al doilea. Înaintea rundei de ieri erau tot pe poziția secundă în clasamentul general, condus detașat acum de dublul campion Stefan Peterhansel, care a câștigat etapa. La clasa moto s-a impus Joan Bareda Bord de la Honda, în timp ce Emanuel Gheneș a terminat al 38-lea. Rally Raidul va părăsi astăzi Peru și va ajunge în Bolivia. Da, din păcate Monica Niculescu, după cum spuneam, s-a accidentat în această dimineață la încălzire. A zis că a simțit o durere la gât și nu-și mai putea întoarce capul cum trebuie, astfel încât n-a putut să mai joace acest penultimul act. E foarte interesant, dacă ați văzut vreodată imagini de la turneul de la Hobart. În afara meciurilor de pe arena centrală, cum era și ăsta, băi, pe arenele secundare zici că joacă unii în spatele blocului. Adică e atât de îngust, din de unde se filmează din spate, cumva, știi? Aha. Și haios că la toate turneele astea mărunte, Măi, sinist, adică mai bine nu le-ar mai televiza. Uh-huh. Știi cum a fost și cu Simona Halep la Shenzhen, că a jucat într-o sală... De unde nu se putea televiza. Da. Nu era atât de mică sala. Deci vezi, important e să ai cât de cât ceva asta, vorbind de arenele BNR, știi? Exact. Nu trebuie să fie da. Super construcții sau... Și la noi sau... deocamdată... Da, trebuie să te ocupi de asta, să fie funcțional, să fie curat, să fie în regulă și, mă rog, să te ții de treabă. Da, de dar de luni uh-huh. începe treaba. Începe Australian Open, alt calibru... Avem la ce să ne uităm cu adevărat. Acum difuzează Eurosport, am senzația, nu? Difuzează da, Eurosport. Da. Am înțeles că dacă Simona va câștiga turneul pe care tocmai l-a câștigat, a zis că are șanse să câștige Australian Open. Tare. Da. Suntem cu ochii pe ea. Suntem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Unchain my heart. Let me be, 'cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain my heart, set me free. Unchain my heart, baby, let me be. You don't care about me. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. Unchain my heart, set me free. I'm under your spell, like a man in a trance, baby. Oh, but you know damn well that I don't stand a chance. Unchain my heart, unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart, unchain my heart, you worry me night and day. Why lead me through a life of misery when you don't care a bag of beans for me? Unchain my heart, oh please, set me free. Don't you do that phone. You don't care.